μένεις μόνος με στο σκοτάδι. Γιατί εγώ θα είμαι μακριά. Θέλω να αλλάξω πια τη ζωή μου. Δεν θέλω άλλο και δεν μπορώ. Πάρε για δύο ένα φίλι μου. Ό,τι κι αν πεις δεν σ' αγαπώ. Σου έχω πει όλη την αλήθεια. Ό,τι κι αν κάνεις θα είναι αργά. Έγινε η αγάπη μας μια συνήθεια. Γι' αυτό κι εγώ. Στο σκοτάδι, γιατί εγώ θα είμαι μακριά. Γιατί